اپنی دہائی سے گنہگار نہ ہو مایو تم اپنی دہائی سے مدد کو وہ احمد مرحبا سرور کی احمد مرحبا سید کی احمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سلطنت زمانہ جس کے در پر بھیک مانگے گے سب امتی تعظیم کی خاطر